तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। क्या सुनाए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। ये क्या हुआ, खिलौना था कुछ ना कुछ तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। क्या हुआ समझे ना, हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था, हमने जो

आए रुक जाए देकर झूठा एक दिलासा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। नशा दौलत का ऐसा भी क्या के तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जल मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका, तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका, तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी तड़प के आए भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका, तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया, आग से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया, वफा पे हाय मुझे क्यों प्यार आया, तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर नया सागर को ही ले ले मेरे खुदा, दिल से कोई किसी के न खेले, टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले मेरे खुदा, दिल से कोई किसी के न खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने यार, हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। Thank you.

मकसद के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन नरम धूप और आंगन में लेट कर जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट कर आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए करवट लिए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले या गर्मियों की रात जो पुरवाइयाँ चले ठंडी सफेद चादरों जागे देर तक तारों को देखते रहे छत पर पड़े हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर वादी में गूंजती हुई खामोश शिया सुने आंखों में भीगे से लम्हे लिए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन।

दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं सहरा में आके भी मुझको ठिकाना न मिला गम को भुलाने का कोई बहाना न मिला दिल तरसे जिसमें प्यार को क्या समझूं उस संसार को एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं मेरे काम